До наймогутніших засобів усунення громадянської війни належить ідея Української національної ради як форма співдії і співпраці всіх українських партій і ідеологічних течій, як засіб створення єдиного національного фронту. З матеріалів Третього з'їзду УРДП до питань стратегії і тактики нашої визвольної боротьби. Українська національна рада була створена, а головою її був обраний Багряний. Художні твори Багряного – це особлива література. Вся вона проникнута полемікою з чужими і своїми. Вся вона насичена публіцистичним пафосом української правоти. Вона не дає читачеві перебувати у стані благодушного споглядання, не є відпочинковим чтивом. Це полум'я естетичне, полум'я революційне, полум'я викривальне, полум'я закличне. Роман «Сад Гециманський» – пік його звинувачувальної літератури. Моральний вирок комуно-російській імперії зла. У саді показане реальне, невидумане пекло. Страшнішого не може придумати людська підлість. Але в цьому пеклі людина високої мети проходить переможно. Герой роману Андрій Чумак не тільки залишається нерозколотим, він перемагає, хоч і перебуває в карцері. Він каже: «Я не визнаю пролетарського правосуддя, здійснюваного за каблуками й палкою. Ось це моє кредо. І так само не визнаю соціалізму, будованого тюрмою і кулею». Хоч це було сказано слідчому, слова ці були адресовані і цілком слушно самому Леніну, самому Сталіну. Всім тим гвинтикам, які силкувалися зарахувати себе до клану вождиків, тобто ніби ідеологічно думаючих істот. Автор вклав у уста колишнього червоного командира червоного козацтва, кавалера двох орденів червоного прапора, в'язня червоної, все червоне, репресивної системи Олексія Васильченка, слова, які повинен був сказати, а може й казав, кожен український вояк, що воював на боці червоних. А саме: «Я проклинаю той день і час, коли я підпорядкувався приказові Льва Троцького, а не пішов з Симоном Петлюрою. Може б, ця мерзость не панувала». Багряний, «Сад Гециманський», Київ, 1992 рік, сторінка 142. Багряний – перший письменник-політик, який устами Васильченка визнав провину українського воїнства за зраду України. Слова покаяння повинен сказати весь український народ за те, що не зумів у 1918-1919 роках відстояти незалежну Україну. І може тоді настане час всеукраїнської єдності в ім'я себе. Борис Антоненко Давидович, 1899-1984 роки. Появою на українському патріотичному небосхилі письменника, громадського і політичного діяча, мислителя, борця і мученика, представника еліти вищого класу, Бориса Антоненка Давидовича –